8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het hoogste waterpeil in de rivieren wordt morgenochtend rond 7 uur verwacht. Bij Lobith, de belangrijkste plek, wordt die naar verwachting 14,6 meter. Volgens de waterschappen kan de overlast beperkt blijven door extra maatregelen. En ook voor Deventer wordt de hoogste waterstand morgen verwacht. De gemeente liet al eerder zandzakken plaatsen langs de kademuur. Die maatregelen zijn voorlopig voldoende. Omdat het vandaag zo goed als droog was, kan er op sommige plekken meer water worden afgevoerd dan erbij komt. Voormalig Europese commissievoorzitter Jacques Delors is overleden. De Franse socialist wordt gezien als de belangrijkste architect van de Europese markt, met een vrij verkeer van personen, goederen en diensten. En ook was hij een drijvende kracht achter de vorming van de Economische en Monetaire Unie, die leidde tot de invoering van de euro. Delors was 98 jaar. De hoofdingang van attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel is extra beveiligd nadat gisteren een man met een auto door de entree naar binnen was gereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. Hij is niet aangehouden, maar is wel zijn rijbewijs kwijt. En er waren plantenbakken die moeten voorkomen dat auto's van de parkeerplaats de hoofdingang niet kunnen bereiken, konden zijn auto niet tegenhouden. Daarom zijn er voor de ingang nu betonblokken, keien en extra palen neergezet. Er wordt nog gezocht naar een mooiere oplossing die beter bij de Efteling past, zegt een woordvoerder. En de Spaanse voetballer is door de burgerrechter vrijgesproken van een rode kaart die hij ruim een jaar geleden kreeg in de Spaanse eredivisie. Sergio Canales kreeg als speler van Real Betis binnen een paar seconden 2 keer geel voor protesteren. Dat leverde hem een boete op van ruim 600 euro en een schorsing van 3 wedstrijden. Maar al die straffen zijn nu ingetrokken. Het weer nog, het is bewolkt, vanuit het westen regen en aan zee veel wind. Vannacht is het ongeveer 8 graden. Morgen zon, een aantal buien en weer heel veel wind. Blijft zacht met een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn-Hengelo. Tussen Voorst en Deventer is de weg nog eventjes afgesloten. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum, die is ook even dicht bij de Noordtunnel vanwege een te hoge vrachtwagen. En die wordt nu uit de rij gehaald. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, 1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, 6 euro. Alle A. Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En alle A. Mac Mini Snacks en Mini Pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop. En blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Wat heb jij er toch weer geweldige spullen bij gekregen? Maar waar laat je al die kerstcadeaus en andere dingen die onnodig in huis liggen? Sla het op bij Allsafe, waar je ruimteadvies krijgt en korting tot wel 50%. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Vanaf 1 januari zijn mobieltjes verboden in de klas. En de uitvoering en de handhaving daarvan, dat is aan de scholen zelf. Het gebruiken van is dan misschien straks niet meer toegestaan tijdens de les, maar thuis blijft die eeuwige strijd natuurlijk gaande. En er bevindt zich in dat kleine kastje een hele online wereld waar leraren of ouders vaak totaal geen grip op hebben. Mijn gasten vanavond hebben daar wel iets meer zicht op. Welkom Jesse van Kleef. Jij bent projectleider van het Youth Cyber Team en je hebt speciaal voor vanavond meegenomen. Nassim Ouali bij de avond. Goedenavond. Dank je wel. We staan met de NPO Radio 1 bus in de wijk Malburg in Arnhem. Hier stonden we eerder dit jaar met dit programma 5 dagen ook. Toen over de stijgende jeugdcriminaliteit hier. En je kan meekijken via de NPO Radio 1. We staan geparkeerd met onze gele bus bij jullie hoofdkantoor. Jesse, het oogt een beetje als een schoolgebouw. En volgens mij, er waren net nog 20 jochies in de, achter ons in het zaaltje, maar die lopen nu een beetje uit. Wat was hier nou net nog? Ja, klopt. Voor de kerstvakantie. Een paar alternatieve activiteiten. Normaal wordt er altijd getraind vanavond, voetbaltraining. Maar vanavond hadden we even chillen met de boysavond en friet eten, wat natuurlijk ook erg belangrijk is. Zeker. En daar was jij net getuige van. Ja, en hoe oud zijn de jongens? Ja, dit zijn de jonkies wel, dus dit is vanaf 9 jaar ongeveer. Ja, en ze halen volgens mij nu allemaal fietsen op bij de bus, want we horen ze op de achtergrond in ieder geval. Jesse, jij bent projectleider, zei ik net al, bij Youth Cyber Team. Wat is dat precies voor club? Ja, klopt. Het Youth Cyber Team is ongeveer 2 jaar geleden ontstaan. Zo rondom de coronaperiode. Dit met het idee om jongeren op het gebied van online meer weerbaarheid te bieden. En de weerbaarheid eigenlijk te vergroten. En door middel van thema's hebben wij eigenlijk jongeren en kinderen getraind. Ja, en was dat vanuit een noodzaak? Ontdekte je op straat dat dat nodig was? Of wat zag je? Ja, het online leefwereld is natuurlijk een belangrijk leefwereld voor de jongeren. En op andere leefwerelden van de jongeren krijgen we steeds meer grip. Alleen het online stukje wordt vaak vergeten. En door dit in te zetten hebben we proberen om daar wat meer grip op te krijgen. Ja, straks wil ik meer weten over die thema's. Maar waarom wordt het vaak vergeten, denk jij? Ja, ik denk dat het vaak los wordt gezien als iets bij jongeren. Dat we denken van ja, waar jongeren zijn, moeten wij ook zijn. Dus dat is straat, dat is bij de jongens thuis of de meiden of op de scholen. En het online stukje wordt altijd een beetje vergeten. Ja. En dat is jammer, want het is juist een hele belangrijke speler voor deze jongeren. Ja, in de tussentijd wordt hier ook wat vuurwerk afgestoken en met wat gril. Je hebt ze geen vuurwerk gegeven, toch? Nee, niet dat ik weet. Nassim, jij bent een van de jongeren hier in het team ook. Wat zie jij van voorbeelden van online gedrag, wat je ziet? Ja, klopt. Sinds de coronatijd heb ik best wel veel dingen online zien komen. En het gaat dan voornamelijk over de thema's die we er straks gaan behandelen. Maar ja, online gebeuren heel veel dingen waar ouders dus geen grip op hebben. En wat dan? Ja, bijvoorbeeld als het dus online wordt gepest. Mm-hmm. Dan zien ouders dan niet gelijk. Want sommige kinderen die durven het bijvoorbeeld niet te vertellen. En ja, ik vind het wel belangrijk dat ouders daar rekening mee gaan houden. Ja. Want online is een gevaarlijk platform, vind ik. Ja, en waarom vind jij het een gevaarlijk platform? Omdat op internet, als iemand achter een telefoon zit, kun je niet weten wie het is. Mm-hmm. En mensen kunnen heel snel gekwetst of geraakt worden. Of bijvoorbeeld doorgestuurd worden. En ja, daar hebben wij dus geen... Een doorgestuurd, wat bedoel je daar nou mee? Bijvoorbeeld naaktfoto's heb je. Ja. En als dat wordt doorgestuurd, dan weet je niet van wie het komt. En sommige ouders die weten dus niet dat hun kind dan daarmee zit of gepest wordt. En ik vind dat dat meer naar voren gehaald moet worden. En dat ouders meer bewuster moeten worden. Dat internet best een vervelend plek kan zijn. Voor kinderen, ja. En hoe oud, welke leeftijd heb je het dan over, wat je ziet? Ja, dan heb ik het wel over rond groep 8, richting de eerste. Oh ja. Dan wordt er meestal, voor het internet wordt dan vaker naar voren gehaald. Want ik heb het vroeger niet echt gemerkt. Want ik kom best wel uit de tijd dat ik nog een soort van normaal jeugd heb gehad. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 21. Ja, dus jij hebt nog wel de good side. Ja, ik heb dus nog wel wat knikkeren. En het buitenspelen heb ik nog wel meegemaakt. En toen hadden we volgens mij ook vroeger nog de buitendag. Mm-hmm. Ik weet niet meer hoe dat heet. Maar dan was er gewoon even geen tv, geen Nickelodeon, niks. Dus dan moest je gewoon naar buiten. Ja. Maar ja, nu zie ik kinderen van, laten we zeggen, 8, 9, misschien zelfs jongen met een tablet of een iPad op het internet of TikTok. Ja. En dan denk ik van, ja. En wat is er, kijken naar je eigen jeugd, dan de impact daarvan? Ja, doordat ik dus vroeger niet echt een telefoon heb gehad, heb ik best wel goed kunnen socialiseren met kinderen en buiten kunnen spelen. En heb ik nog bijvoorbeeld belletje lellen, dat soort dingen meegemaakt. Ja, dat zie je nu gewoon helemaal niet meer. Dus ja, ik vind dat, op zich vind ik dat wel jammer. Maar ik denk dat wij ook positief kunnen inzien. En dat wij gewoon nu ervoor kunnen zorgen dat we als samenleving gewoon voor zorgen dat internet wat vertrouwbaarder wordt en een betere plek. Zodat mensen gewoon een oogje erop houden. Ja, het is nu natuurlijk kerstvakantie. Je zei het al, Jesse, maar jullie organiseren veel verschillende activiteiten. Dus zo was vandaag ook een groot voetbaltoernooi. Onze verslaggever Meta van der Drift sprak tussen de fanatieke potjes door de jongeren over wat zij zoal meemaken online. De grote gymzaal is gesplitst in drieën. Dus je hebt drie velden. Dus worden drie wedstrijden tegelijk gespeeld. En het wordt allemaal strak in de gaten gehouden door scheidsen en coaches. Ja, dat klopt. We zijn hier bij de jaarlijkse ARA Cup. Afkorting voor Arnhem. Waarbij er verschillende teams strijden. Uit Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord. Voor de eeuwige roem. Dus dit is echt een offline activiteit? Klopt. In de kerstvakantie? Wat meer als je traditioneel denkt aan jongerenwerk. Kijk, de tweede ronde gaat beginnen. Ja, ronde 2. Maar voetbal is wel een mooi middel om te verbinden. En om laagdrempelig in contact met de jongens te komen. Dus je hebt het voetbal ook nodig om in contact te komen over bijvoorbeeld hoe gedraag je online? Ja, zeker. Sport is een belangrijk onderdeel voor veel jongeren. Hoe oud ben je? 13. Echt net van het veld. Nog zweet zit nog op het voorhoofd. Kijkt er wel eens iemand mee met wat jij op je telefoon doet? Nee, niet echt eigenlijk. En als jullie les krijgen van AM Support over cybersecurity, hoe ziet dat er dan uit? Gewoon bijvoorbeeld als iemand een link in je stuurt of een QR-code of iets, dan ze leren je dan gewoon om niet te scannen en altijd gewoon de persoon meteen te blokkeren. En ja, dan, klopt. Want het gaat gewoon heel snel rond in groepen en op apps. Bijvoorbeeld een naaktfoto, dan verspreiden mensen dat rond op social media. Dus kan eigenlijk binnen 2 minuten kunnen 100 mensen het gezien hebben? Ja, misschien wel duizenden. Bijvoorbeeld mensen verkopen vuurwerk, vapes. Je hebt ook snus. En dat soort dingen. Wat is dat? Snus is gewoon, ik weet niet precies wat het is, maar dat stop je gewoon hier onder je lippen. Zoek een soort van drugs. Dus als ik nu op Snapchat ga intypen snus Arnhem of vape Arnhem, dan kan ik het eigenlijk binnen een kwartiertje kopen. Ja, ze verkopen het gewoon rond aan alle leeftijden, 12, 14, 15. En het is gewoon makkelijk verkrijgbaar op Snapchat, Instagram en social media gewoon. Hoe zie je het? Kijk, zo'n Snapchat-account, ik ken ze wel en ik volg ze ook. Ik krijg echt wiet, hash, snus, vapes, af en toe zelfs pillen. Je kan er, tegenwoordig heb je zelfs Snapchat-accounts, bijvoorbeeld Arnhem Nieuws, die kennen jullie wel, denk ik. Die verkoopt zelfs valse ID's, valse rijbewijzen. Ik ben Hisham, ik ben jongerenwerker bij AM Sportteam. En ik hou me voornamelijk bezig met de doelgroep 12 tot en met 18. En hoe ontdek je dat dan? Op Snapchat en Instagram is heel handig. Dan zie je dat bij wijze van 60% van je volgers deze pagina volgt. En dan volg je die pagina ook en die ook. En dan zie je eigenlijk precies hetzelfde als wat zij dagelijks op een beeldschermpje te zien krijgen. En dan kom je af en toe ook hele goede dingen tegen. Maar af en toe helaas ook Insta-accounts die criminaliteit promoten, letterlijk. Negatieve rolmodellen die dan in een hele dikke bak rijden en zeggen, wil je geld verdienen? Stuur je rekeningnummer en je pinpas. Pin dit voor me uit en dan krijg je 10%. Stuur je rekeningnummer en dan stort ze eigenlijk zwart geld op jouw rekening. Jij pint het voor ze uit en dan krijg je 500 euro of 400 euro. En heel graag. Klinkt als een hele goede deal. Het klinkt als een goede deal, ja. En zij weten helemaal niet dat het illegaal is totdat de wijkagent voor de deur staat. Er zijn ook pagina's die bijvoorbeeld vechtfilmpjes delen. Dus wanneer er een gevecht is op school of wat dan ook, dan berichten ze dat account van, hey, er komt nu een gevecht op het Olympisch College of Maarten Vrolsen of wat dan ook. En dan wordt het soort van als een kickboxpartij op Snapchat gedeeld. En degene die dan klap heeft gekregen, zoals ze dat op de straat zeggen, die staat een jaar lang voor schut, want niemand vergeet het. Ja. Bijvoorbeeld Instagram zullen veel mensen kennen, maar Snapchat, wat is het? Een social media platform waar je eigenlijk een foto deelt. Iemand kan hem openen, kan hem 10 seconden zien. En na 10 seconden verdwijnt het de wereld uit. Dus dan kan je ook niks meer terughalen. Dus ik kan wel zeggen, hey mama of papa, kijk wat hij stuurt. Maar het is al weg. Dus je ziet het 1 keer. Dat is super vertrouwd voor ook criminelen en jongens die zwart geld verdienen. Want dan is niks meer herleidbaar naar hun. En hoe vind je dat die telefoons de klas niet meer in mogen? Ik vind het een top idee. Ik zou zeggen, het moet ook bij de voetbalclubs en eigenlijk overal. Want ik zag ook een van, jij bent ook coach, dus je was aan het coachen en één jongen kwam zijn telefoon even ophalen bij jou. Ja, klopt. Ik pak ze voor de wedstrijd af. Dus je hebt een grote jas aan en ze zaten allemaal in je zakken. Ze zitten allemaal in mijn zak en dat bespreken we van tevoren van, we zijn hier om te voetballen, we focussen ons op het voetbal. En die telefoontjes leggen we weg, tenzij je ouders moet bellen of iets belangrijks moet doen natuurlijk. Dan kan je hem komen ophalen. Dan kan je hem komen ophalen, mag je bellen, breng hem daarna weer terug. En je merkt ook dat de jongens dan veel meer contact met elkaar zoeken, veel meer over het spel gaan hebben, veel meer even van, je hebt net een verkeerde paas gegeven, de volgende keer wil ik op mijn linkerbeen. Wat je bij andere jongeren ziet, die gaan dan na de wedstrijd, de eerste seconde na de wedstrijd, pakken ze hun telefoon erbij en gaan ze op hun telefoon zitten. En ik ben bang dat door die telefoons tegenwoordig heel veel tijd verloren gaat. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Arnhem. Mijn gasten zijn Jesse van Kleef en Nassim Ouali van het Youth Cyber Team over online gedrag van jongeren en hoe je daar meer grip op kan krijgen. Jesse, ik schrik toch wel ook van die voorbeelden die in de reportage aan bod komen. Van wie zijn dan die afzenders? Zijn dat zware criminelen die dan online op sociale media zitten? Ja, het is vaak wel een generatie die boven de generatie staan die je net eigenlijk hebt gehoord. Dus een wat oudere doelgroep. En dit kunnen wel inderdaad mensen zijn met verkeerde bedoelingen. Of in ieder geval die gewoon een deal willen doen. Ja, en maar is het ook een beetje ronselen dan eigenlijk van de jongeren? Ja, zeker. Via de online platforms worden heel veel geronseld. Ja, absoluut. Maar kennen de kinderen die dan zo'n bericht krijgen, ken je dan de afzender daarvan? Of? Nee, hoeft niet altijd. En de afzender kan altijd zijn naam weer wijzigen of wat dan ook. Ja, dat gaat supersnel. Dat weet je natuurlijk ook niet. Nee. Heb je wel voorbeelden meegemaakt dat de kinderen daarin werden gezogen? Ja, het begint vaak heel laagdrempelig. En daar ligt ook het gevaar. Bijvoorbeeld via Snapchat, wat mijn collega Hisham net aangaf, dat er van alles wordt aangeboden. En omdat Snapchat zo'n laagdrempelig platform is, lijkt het heel... Ja, lijkt iets heel onschuldigs, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Ja. En daar gaat het vaak mis. Ja, en dan is het eenmaal begonnen en dan zit je klem of zo? Of? Ja, en dan begint het vaak met vapes verkopen. En dan in deze periode is natuurlijk vuurwerk een ding. Dus dan komt illegaal vuurwerk erbij. En voordat dat je het weet zit je bij de softdrugs en de harddrugs. Ja, en onze verslaggever Meerte ontdekt ook dat er wapenhandel plaatsvindt online. Hoe ver kan het gaan? Bijvoorbeeld wapens, kan je dat zo kopen? Ja, volgens mij kan je landelijk, als je op Telegram naar wapens zoekt, kan je die zo aanschaffen. Ik weet niet... Maar deze jongens weten ook wel de weg daar naartoe. Ja, tuurlijk. Hoor je het wel eens, zoiets? Valt wel mee. Er zijn misschien enkelingen gevallen geweest van de afgelopen jaren. Maar ze zijn op één hand te tellen. In mijn ogen valt het mee. Ik zie het niet veel in mijn omgeving. Maar is het er? Ja, het is er sowieso. Sowieso. Ja. Het is er sowieso. Nassim, zie jij dit in de omgeving? Want jij geeft natuurlijk ook als rolmodel trainingen. Je gaat gesprekken aan. Ja, ik heb het nu zie ik het niet echt meer. Want ik had ook een artikel gelezen dat op Telegram veel groepen zijn verwijderd door de politie. Mm-hmm. Want er waren wel veel groepen daarop. Alleen in het verleden heb ik het wel eens gezien. En toen ging het voornamelijk ook nog gewoon via sociaal contact en niet eens via media. Oh ja. Dus daar begon het wel bij. Het begon eerst met gewoon een gesprek en dan van ja, ik verkoop dit of verkoop dat of heb je dit nodig. En nu merk ik wel echt dat het alleen met media wordt gedaan en met anonieme namen. Ja. Dus ja, dat is ook het gevaar daarvan. Zo lekker niet traceerbaar natuurlijk. Ja, ook, dus als de politie vraagt van hoe zag hij eruit, ja. Ja. Ja, dan weet je dat niet. Dat weet je dat niet, heb je geen signalement. Nee. Maar wat zeg je dan tegen jongeren als jij wel aanvoelt of begint te merken dat speelt in hun wereld? Ja, ik geef dan gewoon aan dat in het verleden, toen ik wat jonger was, toen was het een beetje omhoog gekomen. Toen is het ook wel op mijn pad gekomen van hey, wil je snel geld verdienen? Heb ik toen niet gedaan. Waarom? Omdat ja, ik wist toen de gevolgen ervan. Alleen, dat weten de kinderen van nu niet. Dus wat wij dan doen als jongerenwerkers, wij geven dan aan wat er kan gebeuren, zodat hun het kunnen vermijden. Alleen ja, als ik dan nog het gevoel heb dat een jongere zo'n persoon op het pad heeft gehad, dan geef ik gewoon aan van luister, vape is niet goed voor je. Daar is dit in het nieuws gekomen. Je kan er dit van krijgen, je kan er dat van krijgen. Je pinpas afstaan bijvoorbeeld. Kan ervoor zorgen dat je een paar jaar je bank niet meer kan gebruiken. Kan je later niet werken. Ja. Papa en mama moeten alle boetes betalen. Want die hebben dan nog minderjarig. Wil je dat dan je ouders aandoen? En dan geef ik gewoon zulke punten aan. Zodat hun zelf dan even nadenken van... nee, dat is misschien toch niet een goed idee. Ja. En dat ze dan voortaan even zelf erover nadenken... voordat zij gesprek aangaan met zo'n persoon. Ja, precies. En Jesse, jij vertelde al, jullie geven trainingen op verschillende thema's. Dit is één thema. Criminaliteit of welke thema's hebben jullie? Ja, klopt. We hebben fake news. Een stukje online normen en waarden. Exposen. En easy money, dus snel geld verdienen. Ja, dus dat de criminaliteit... Exposen, is dat die naaktfoto's? Ja, onder andere. Maar exposen is het niet alleen bij naaktfoto's. Maar exposen kan ook zijn... bijvoorbeeld, er is een trend geweest dat je je docent exposed met... hij vindt dit leuk of hij vindt dit niet leuk. Dus exposen klinkt meteen naaktfoto's. Maar het kan ook al wel iets laagdrempeliger zijn. Maar ook dat is natuurlijk fout. En wat werd er dan over een docent verspreid in groepen? Nou ja, als er een roddel rondgaat, dan wordt dat geëxposed. exposed. Zo wordt dat benoemd. Ja. Dus eigenlijk roddelen is bijna hetzelfde als exposen. Ja, en dat fake news thema? Ja. Wat leer je de kinderen daarover? Een onderdeel was bijvoorbeeld dat we echt nieuwsartikelen met elkaar gingen doornemen. En dan moesten de kinderen gaan kijken van, hey, is dit nieuwsartikel echt of nep? Dus dan gingen we kijken van, klopt de bronvermelding wel? Wie heeft het geschreven? En zo proberen ze dus ook weer verder te helpen met het stukje van echte nieuws herkennen. Ja, en Nassim, jij hebt ook die lessen gegeven aan de kinderen van fake news? We hebben volgens mij 3 bijeenkomsten gehad. En daar gingen wij dus gewoon over praten wat we gingen doen in de PowerPoint. Uiteindelijk hebben wij dus een presentatie gegeven. Maar een PowerPoint-presentatie, dat klinkt weer niet echt super hip. Ja, maar we hebben het wel interactief gehouden met de kinderen. Okay. Dus we zijn dan ik ben in ieder geval dan voor een klas gaan staan, hier bij de Mozaïek. Mm-hmm. En daar hebben we dus een presentatie gegeven over deze thema's. En hebben we aangegeven wat we te vertellen hadden. En zij gingen dan bijvoorbeeld vragen stellen. En dan zeiden bijvoorbeeld, ja, weten jullie wat een geldezel is? Geldezel. En hun nemen het dan heel letterlijk, een ezel met geld, dit, dat. Maar dan leggen wij uit van wat het is, wat de gevaren zijn. En leg het mij eens uit, geldezel? Nou, geldezel is dan dus iemand die dan een pinpas heeft. En dan wordt dan gezegd tegen de persoon van, hey, wil jij snel geld verdienen? Wil je 500 euro? Dan wordt er bijvoorbeeld misschien 1000, 2000 euro, maar het kan ook oplopen tot heel hoog. Wordt dan op de rekening gestort. Die persoon pint het dan uit, krijgt zijn pinpas weer terug. En denkt van, ja, ik heb lekker 500 euro verdiend. Maar de gevolgen daarvan, ja, de ING, de ABN, die zijn niet dom. Die weten wel wat er dan gaande is. Die gaan dan vragen van, hey, hoe kom jij zo aan geld? Ja. En dan krijg je problemen, ja. Ja, en alleen, dat weten kinderen dus niet. Nee, want in de reportage, we net ook gezegd, staat ineens de wijkagent voor je deur. Dus dan heb je de problemen. Maar Nassim, jij vertelde net al van, ja, ik heb toch een andere jeugd ook nog een beetje gehad. Toen waren die telefoons minder. En ik heb ook wel eens een en ander aangeboden gekregen, maar heb nee opgezegd. Klopt. Omdat je dat zelf dan wel bedacht had in je hoofd. Maar waarom heb jij dat toen bijvoorbeeld wel bedacht? En is dat, wat is dat, dat je dan toen zei nee? Ja, dat is dus ook wat wij willen meegeven aan de kinderen nu. Vraag, als je iets op je pad krijgt en je weet niet wat het is, vraag van, hey, papa, mama, iemand vroeg dit aan mij of ik kreeg dit doorgestuurd. Dus toen destijds werd er tegen mij gezegd van, hey, wil je snel geld via de bank dit? Ik ging het navragen bij mijn broer en ik zei tegen mijn broer van, hey, iemand zegt tegen mij snel geld via dat. Mijn broer zei, nee, niet doen. Het is niet goed. Het zijn oplichters, dit, dat. Blokkeren, ja. Niet tegen praten. Maar jij dan is een goede broer die dat goede advies gaf. Klopt. Merk je ook wel eens in de klas dat kinderen niet zo'n broer of vader of moeder hebben? Ja, ik merk wel tegenwoordig dat kinderen niet snel gaan naar ouders of naar wat oudere mensen om te vragen wat het is. En waarom is dat? Waarom gaan ze niet? Ja, tegenwoordig willen kinderen alles zelf onderzoeken. En internet is misschien niet de plek voor de ouders per se. Want ouders zijn misschien iets ouderwets. Die kijken misschien alleen de krant of op internet. En de jonkies, die zitten op Instagram, TikTok. En ja, mijn ouders, die weten niet wat TikTok is. Nee. Dus ja, misschien zijn er ook andere ouders die niet weten wat dat is. Dus als er op zo'n platform dan iets wordt gestuurd, dan ja, daar komt dat stukje dat ouders een beetje interesse moeten tonen in wat hun kind doen, zodat zij het kunnen vermijden. Ja, maar het is natuurlijk ook moeilijk voor ouders, want net werd al uitgelegd in een reportage Snapchat. Ja, zo'n foto is 10 seconden en dan wil je dat misschien nog laten zien aan je vader of moeder, maar dan is het al niet meer te zien natuurlijk. Ja, klopt. Dat is het probleem met Snapchat, ja. Dus ja, je kan het dan niet laten zien aan je ouders, maar je kan wel aangeven wat er is gebeurd. Mm-hmm. En ja, dan ligt het aan de hand van de ouder wat zij dan erop zagen. Ja, en Jesse, heb jij tips voor ouders of leraren wat ze nou kunnen doen? Ja, ik denk wat Nessim heel goed inderdaad al aangaf van, ga vooral het gesprek aan. Kijk, je kan niet altijd up-to-date zijn als moeder, vader of als docent zijnde. En dat hoeft ook niet. Maar je kan op zijn minst wel vragen van, hey, wat speelt er zich af? En ga vooral het gesprek dus aan met je kind van, hey, wat is er eigenlijk nog op Instagram gebeurt of op Snapchat gebeurt. Dus dat gesprek voornamelijk aangaan. Dus niet alleen houden van, hey, hoe was het op school vandaag? Maar ook bijvoorbeeld vragen van, hey, hoe was het online vandaag? Ja. Dat klinkt misschien nog een beetje gek. Maar daar is denk ik wel een stukje waar we winst kunnen halen met z'n allen. Ja, en dan zeg je kind misschien, niks, mom. Wat moet je dat als doorvraag stellen dan? Ja, doorvragen is natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Kinderen zitten vaak ook in zo'n fase dat ze niet altijd alles willen delen met hun ouders. Maar dan kan je als ouder ook bijvoorbeeld advies vragen bij de jongerenwerkers of op scholen waar ook gelukkig wel steeds meer aandacht voor komt voor dit soort thema's. Ja, en Jesse, jij bent jongerenwerker. Waarom ben jij dit werk gaan doen? Het mooiste denk ik aan dit werk is toch wel dat je jongeren voor een langere tijd kan volgen. Zoals Nesim zelf ook, die ken ik al heel wat jaartjes. En dat is gewoon heel mooi om te zien dat je bij deze jongeren betrokken kan zijn in meerdere levensfases. Mooie dingen kan meemaken, maar ook mindere mooie dingen. Mm-hmm. En daar haal ik denk ik wel mijn energie uit. Ja, en wat zijn voorbeelden van mooie dingen en minder mooie dingen die je hebt meegemaakt? Nou ja, mooie dingen is toch wel bijvoorbeeld dat jongens hun diploma halen. Of ergens hun succes vieren. Maar mindere mooie dingen kunnen ook zijn dat ze in aanraking komen met justitie en politie. Of dat ze een dierbare verliezen. En dan is denk ik ook het moment dat jij als jongerenwerker er voor een jongen moet zijn. Als een soort van grote broer waar we het eigenlijk over hebben. Ja. Dat is wat je wilt zijn. En een grote broer is er altijd op goede en slechte momenten. En wat doe je dan als grote broer? Nou ja, het belangrijkste is gewoon er zijn al. Dat is denk ik het belangrijkste. Dus laten zien van, hé, hier ben ik. Dit kan ik voor je doen. Misschien wil je nu niks van mij weten. Maar weet in ieder geval wel dat ik er voor je ben. En dus echt het present zijn eigenlijk, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, we zijn hier vaker geweest met de gele bus van dit programma Vijf Dagen in Arnhem. Hoe groot is dit probleem hier in deze gemeente onder jongeren? Nou, het gedeelte online weerbaarheid is inderdaad wel een groot probleem. We hebben hier wel veel uitdagingen gezien. Voornamelijk rondom de bankpasfraude, wat Nesim al aangaf. Dat is wel een groot probleem, maar ik denk dat het ook wel landelijk speelt. En we zijn nu klein begonnen, hier in Malburgen en in Preeskaaf, waar wij het met onze partners Preeskaaf University hebben gedaan. En in het nieuwe jaar hopen we de stad wat meer te betrekken en niet alleen de focus te hebben op die wijken. Ja, want jullie kunnen ook volgend jaar door met het programma. Klopt. Want hoe blijf je deze online wereld? Dat beweegt natuurlijk voortdurend. Dus jullie kunnen natuurlijk wel de kinderen leren over Snapchat en dat de criminelen daar zitten. Ja. Maar ja, straks volgend jaar is er misschien weer een totaal nieuwe app. Ja, goede vraag. Ja, we hebben wel echt collega's die constant eigenlijk bezig zijn met het monitoren van de online trends. Dus dat is gewoon iets van je taak, wat bij je taak hoort. Ja. En maandelijks maken we daar ook een mooi overzicht van. En dat delen we dan ook bijvoorbeeld met de scholen waarmee we samenwerken. Zodat de scholen ook goed op de hoogte zijn van wat speelt er dan zich af op het online leefwereld. Ja, dus dat presenteren jullie weer bij de scholen, zodat zij ook weer meer en beter ingelicht zijn over de online belevingswereld. En hoe zie jij de toekomst voor je, voor dit project? Nou ja, ik denk dat het iets is wat je eigenlijk heel landelijk kan betrekken. In de zin van, het mooiste is dat wij als jongere organisaties de volgende generatie eigenlijk opleiden. En zo probeer je dat stokje steeds door te geven. Dus Nesim die doet het nou op een jongere doelgroep. En uiteindelijk hopen we dat deze doelgroep dan de volgende doelgroep weer traint. Want uiteindelijk zal ik ook te oud zijn voor dit werk. Ben jij niet meer up-to-date? Ben jij zo'n boomer geworden? Precies, natuurlijk. Ja. En Nesim heeft dan nog een behoorlijk wat aantal jaren voor je. Ja. Hoe zie jij de toekomst voor je in dit project? Ja, ik ben nu nog bezig met mijn opleiding. Maar zodra ik afgerond ben, dan wil ik het wel eigenlijk ook voortzetten. En dan wil ik ook een soort van de jonger van de buurt worden. Ben ik soort van al. Maar kijk, de jongeren die kennen mij wel, maar ik zit niet zo in de voorgrond. Ik sta er meer als stagiair en ik doe dus mee met deze Youth Cyber Team. En 2024 wordt denk ik wel een groot jaar. Want ik heb gehoord van Jesse dus dat het doorgezet wordt. Dus dan gaan we in meerdere wijken dit plan uitvoeren. Ja, en hoe belangrijk is het om die nog jongere generatie erbij te betrekken al? Zodat we al een soort van stap vooruit zijn. Want zoals ik zei, de kinderen die wij dus hebben getraind, dus dat PowerPoint hebben gegeven, die wisten er helemaal niks van. Nee. En als we dat hun dat aangeven, dan weten hun dat al. En dan kunnen zij dus het vermijden, mochten ze het op het pad krijgen. En misschien ook weer die grote broer zijn voor hun jongere broertjes en zusjes. Jesse van Kleef en Nesim Ouali van het Youth Cyber Team, dank jullie wel voor jullie komst aan de bus. Geen avond. Tot hier Vijf Dagen voor vandaag. Straks de cartooncrisis met Stine Jensen. Zij blikt met een panel van cartoonisten terug op het jaar 2023. Morgen dan zie ik Nancy Scholten weer. Zij verloor haar zoon tijdens een auto-ongeluk. Ik sprak haar eerder in mei en ik ben heel erg benieuwd hoe het nu met haar gaat. Dat morgen en voor nu een hele fijne avond.